السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے. آج کا سبق کی سرخی ہے بیماریوں سے نجات کا عجیب و غریب نسخہ. ایک نصیحت سنیے، بیماریاں پتہ پوچھ کر نہیں آتی، اچانک آ جاتی ہیں، اس لیے یہ سبق چھوٹے بڑے بچوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، سب کے لیے ہے. دھیان سے سنیے. حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے. لمبے ان کے قصے ہیں، قرآن شریف میں بھی قصے آئے ہیں، حدیثوں میں بھی آئے ہیں، اور میں نے اپنے بیانوں میں بھی ان کا تذکرہ بہت کیا ہے. تو ایوب علیہ السلام نے دعا مانگی، وہ دعا پڑھیے میرے ساتھ، بیماری سے نجات کے لیے بہت مجرب ہے، پڑھیے میرے ساتھ. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بیماری میں مبتلا ہو تو 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے بدن پر دم کر دے، اور پانی پر دم کر کے اسے پلایا جائے. امید ہے کہ انشاءاللہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی یہ دعا قبول کی تھی اور 18 سال کی بیماری ان کی دور ہو گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بھلا چنگا بنا دیا تھا، اللہ نے شفا دے دی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو پڑھنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ شفا دے گا. یہ ایک نسخہ ہو گیا، اسے قرآنی نسخہ کہتے ہیں. نمبر 2، بکھرے موتی میں میں نے لکھا ہے، وہاں دیکھ لینا کہ بچہ بیمار ہو، کوئی بیمار ہو، تو 11 مرتبہ درود شریف پہلے، 11 مرتبہ درود شریف بعد میں، اور پھر پڑھو بیچ میں یا سلام یا سلام یا سلام 142 مرتبہ. شرط یہ ہے کہ 142 سے کم نہ ہو، 141 نہ ہو، 140 نہ ہو، 143 ہو، 44 ہو، 45 ہو، 50 ہو، 150 160، وہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کم نہیں ہونا چاہیے. یہ پڑھ کر بچے پر دم کرے، خود اپنے پر دم کرے، بڑا ہو چھوٹا ہو، دواؤں پر دم کریں، دواؤں پر دم کر کے پلائیں. اللہ کے ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی شفا دے گا. بہت مجرب نسخہ ہے، بکھرے موتی میں میں نے لکھ دیا ہے، وہاں ساری چیزیں دیکھ لی جائیں. نمبر 3، اگر کسی کو بہت زبردست بخار ہے تو اس کی پیٹھ پر انگلی سے فجر کی اذان لکھ دیجئے، الصلاۃ خیر من النوم کے ساتھ فجر کی اذان کہہ رہا ہوں میں، انگلی سے، چاہے حروف ایک دوسرے کے اوپر چڑھے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، پیٹھ کے اوپر لکھ دے، انشاءاللہ فوراً بخار اتر جائے گا. یہ بھی شافعی علماء نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں. یہ 3 نسخے میں نے دے دیے آپ کو، ایک قرآنی نسخہ، ایک علماء کا تجربہ، اور دوسرا شافعی علماء کا تجربہ. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو بھی بیمار ہوں، جس لائن کی بیماری میں ہوں، اے اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما. اب پڑھیے میرے ساتھ، اللہم انی اعوذ بک من سیء الاسقام. یہ حدیث شریف کی دعا ہے. اے اللہ، بری بری بیماریوں سے تو میری حفاظت فرما. اس کا حوالہ میری کتاب اللہ کی پناہ میں لکھ دیا ہے، وہاں دیکھ لیا جائے۔ اللہ تعالی ہر فرد امت کو شفا دے، روحانی شفا بھی دے، جسمانی شفا بھی دے، اور اللہ تعالی ہمارے سبقوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔